غسل کے فرائض اور سنتیں کیا ہیں؟ بہت سادہ سیدھا ہے اور وضو کے مقابلے میں بہت تھوڑی سی باتیں یاد رکھنا ہے تو غسل کے آپ کو یاد ہو جائیں گے، ورنہ غسل اتنا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے ہمارے پاس کہ ہر آدمی پریشان ہے غسل کیا کرنا ہے، غسل کیا کرنا ہے، غسل کیا کرنا ہے. بہرحال تو غسل بہت مختصر ہے، بہت چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ بھی یاد رکھ سکتے ہیں. بہرحال ٹھیک، تو غسل کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کے فرائض کیا ہے، فرائض کیا ہے. ٹھیک، اب یاد رکھیے ہر شخص کو یہ فرائض یاد ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اس پر عمل کرنا ضروری ہے. کبھی ہوتا ہے انسان ایسا گن نہیں سکتا کہ کیا کیا سنت ہے وضو کی، لیکن وہ عمل میں لاتا ہے برابر، کہ ہاتھ دھوتا ہے 3 بار، کلی کرتا ہے 3 بار، ناک میں پانی لیتا ہے نا، لیکن اس کو بولنے کہے تو وہ کبھی کبھار اٹکتا ہے، کیوں تو وہ ترتیب میں یاد نہیں کرتا ہے نا اس کو کہ پہلی سنت، دوسری سنت، تیسری، یا پہلا واجب، دوسرا واجب، تیسری. لیکن عمل کرنا اصل ہے، یاد رکھیے. تو یاد نہ بھی ہو تو کم از کم عمل کرے. جیسا ہوتا ہے نا کسی سے پوچھ لے کہ یہ نون ختنی کا کیا فائدہ ہے اس کے اندر، خیرت کے اندر، تو بولتا ہے فائدہ تو یاد نہیں آ رہا، لیکن یہاں پڑھنا ہے اتنا یاد آ رہا کہ یہاں نون لگے گا نیچے، سمجھ رہے، کیوں تو کیا ہوتا وہ بہت دن پہلے پڑھتا ہے نا، تو اس سے بھول جاتا ہے، لیکن عملاً وہ برابر نون کو پڑھتا ادا کرتا ہے، لیکن اصول اس کو یاد نہیں رہ پاتے ہیں کہ بھائی یہاں کیا اصول کے تحت آئیں گا. تو کم از کم عمل ہو اگر یاد نہ بھی ہو، لیکن یاد رکھنے سے بہت فائدے ہوں گے آپ کو انشاءاللہ، اپنی عبادتیں مضبوط رہیں گے آپ. ٹھیک ہے، بہرحال تو غسل کے لیے جو ہے ہر عبادت کے لیے جو چیز سب سے اول ہے وہ ہے نیت کا کرنا، اور نیت دل کا ارادہ ہے. اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ نیت دل کا ارادہ ہے، یہ میں بہت تفصیل میں پہلے لے چکا ہوں، نیت اس کے مسائل میں لے چکا ہوں. تو نیت دل کا ارادہ ہے، تو غسل کے لیے سب سے پہلے آپ نیت کریں کہ میں غسل کر رہا ہوں. ٹھیک، یہ اس کی نیت ہے، اور ہر کام سے پہلے نیت کرے، اور نیت دل کا ارادہ ہوتا ہے. یاد رکھیے ہم میں سے عموماً لوگ بد نیت نہیں ہوتے، بے نیت ہوتے بس ہم لوگ بہت سی بار، تو نیت کر لیا کریں. اس لیے کہ نیت کرنے سے ایک مباح عمل، ایک جائز عمل پہ اگر نیت درست ہو جائے تو باعث اجر و ثواب ہو جاتا ہے وہ بھی. ٹھیک، تو سب سے پہلے چیز جو ہے نیت کر لیں. دوسرا کام یہ کرنا ہے نیت کرنے کے بعد، جسم کے ہر حصے تک جہاں جہاں آپ کر سکتے پانی کو پہنچائیں، ہاتھ کے ذریعے آپ جہاں جہاں آپ کر سکتے ہیں مکمل طور سے جسم کے ہر حصے پر پانی پہنچائے. اور تیسری چیز جو ہے انگلیوں کا خلال کرے، کلی کرے، ناک میں پانی لے، اور جسم کا کوئی حصہ جو ہے آپ سوکھا نہ رہنے دے. تو بہرحال اس کو کوئی ہم 1 2 3 کے آرڈر میں نہیں کر سکتے. ایک سمپل بات یہ کہوں گا، نیت کیجئے، پورے جسم کو مکمل بھگا لیجئے، اور کلی اور ناک میں پانی لے لیجئے، بس یہ اس کے فرائض ہیں، سمجھ لیجئے. ٹھیک، یہ اتنا ہی بہرحال سادہ ہے کہ جسم مکمل طور سے بھیگ جائے، انسان کا مکمل ہو جائے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی بھی کی، ناک میں پانی بھی لیا، تو بہرحال آپ یہ بھی اس میں جو ہے ڈال دیں. ٹھیک، کچھ علماء نے بہرحال کلی کرنے اور ناک میں پانی لینے کو اس کی سنت قرار دیا ہے. ٹھیک، واللہ عالم بہرحال. لیکن اس سے پہلے میں نے وضو میں تفصیلات رکھ چکا تھا کہ ان کی دلیل کیا ہے جس نے کہا کہ کلی اور ناک میں پانی لینا یہ جو ہے وضو کے بھی واجب ہونے میں ہے، مطلب واجبات میں سے. ان کی دلیل وہی تھی کہ فطرت کا حصہ ہے، اس لیے کہ فطرت میں ناک میں پانی لینا تو کہا ہی چونکہ فطرت کا حصہ، لہٰذا یہ بھی جو ہے اس کے فرائض. لیکن بہرحال تو غسل کے اندر واللہ عالم بہرحال جو بہتر ہے، لیکن آپ میں سمجھتا ہوں بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. اور ہر اس حصے پہ پانی پہنچائیں جہاں آپ کو شک ہو کہ پانی نہیں پہنچ سکتا ہے، جیسا بغل کا نچلا حصہ ہوا، ناف ہوا آپ کی، ٹھیک، نیول جس کو کہتے ہیں، بومبل عام زبان میں جو کہتے ہیں، ٹھیک، نیول، اس میں چونکہ اس میں پانی عموماً نہیں جاتا، اور خاص طور سے کم پانی ہو تو پھر ڈائریکٹ ڈالنے میں نہیں پہنچ سکتا ہے، تو کوشش کرے. اور پیروں کا پیچھے کا حصہ ہو سکتا سوکھا رہ جائے، یا بیٹھ کے غسل کرے تو پیر مڑنے سے کیا ہوں گا، وہ سوکھا رہ جائیں گا، تو اس میں پانی پہنچانے کی کوشش کیجیے. بغل کے نیچے حصے میں جب تک آپ پانی نہ ڈالیں، عموماً زیادہ پانی ہو تو پھر تو بہت سا بہنے سے بھیگ جائیں گا، کم پانی میں نہیں ہو سکتا. کانوں کے اندر، ٹھیک ہے، اس کو آپ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کوشش کریں، جسم کا مکمل جسم کا غسل میں بھیگنا یاد رکھیے، ضروری ہے. تو یہ تھے بس کچھ باتیں جو غسل کے تعلق سے، ایک عام زبان میں کہوں پورا جسم بھیگ جائے آپ کا، اوپر سے اور کوئی حصہ باقی نہ رہے. اور غسل جنابت ہو تو پھر جڑوں تک پانی جانا ضروری، یاد رکھیں. غسل جنابت وہ غسل ہوتا ہے جو آپ پر واجب ہے کرنا، اور عام غسل وہ ہوتا ہے جو واجب نہیں پھر بھی آپ کرنا، ایسا آپ روز غسل کرتے ہیں لیکن واجب نہیں آپ لیکن کرتے ہیں، تو اس میں اگر پانی جڑوں تک نہ آیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن غسل جنابت میں جڑوں تک پانی جانا شرط ہے مردوں کے لیے. اور عورتیں جن کے بال بہت گھنے ہوتے ہیں، یا وہ عورتیں جو بہت زیادہ چوٹیاں ڈالتی ہیں، ان دونوں کے لیے اپنی چوٹی کھولنا اور گھنے بالوں تک پہنچنا ضروری. اگر اوپر بھی 3 بار پانی ڈال لے تو انشاءاللہ ان کے لیے کافی ہو جائیں گے. جیسے کہ ایک صحابیہ آئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بالوں کو سدھارا ہے بہت مشکل سے، ہو سکتا ہے ان کے بال کرلی ہوں گے، گھنگرالے بال جیسے افریقن ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان بالوں کو سیدھا کرنے کے لیے بہت ساری چوٹیاں ڈالی، چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی، چونکہ جن کے بال گھنگرالے ہوتے ہیں ایک چوٹی بڑی نہیں آتی، چھوٹی چھوٹی چوٹیاں ڈالتے ہیں. تو کہا اب کیا میں ہر بار غسل جنابت کو پوری چوٹیاں کھولوں، پوری پلیٹس کھولوں اس کی؟ تو کہا نہیں، ضرورت نہیں، تو 3 بار پانی ڈال لیں. تو یہ اس عورت کے لیے ہوں گا جس کے بال بہت گھنے ہیں، یا اس نے چوٹی ڈالی جس چوٹی کا کھولنا ممکن نہیں ہوتا. یہ بات ہندوستانی ماحول میں نہیں سمجھ میں آئیں گے ہم کو، افریقہ ماحول میں سمجھ، جہاں آپ کو बाल जमाना बोले तो एक मेहनत का काम होता है, कई औरतें मिलकर कई दिनों तक बाल जमाती है आपके, तब जाके वो एक बार बाल सेट होते हैं आपके, तो कई सालों तक फिर उसको हाथ नहीं लगाते हैं लोग। अगर किसी को नॉलेज होगा जिनके बालों का और जिनको अफ्रीक है उसका, तो उनके बड़े मसाइल होते हैं, बालों को बहुत मुश्किल से जमाना पड़ता है उनको, इसलिए कि इतने ज़्यादा टेढ़े बाल होते हैं कि कंघा तो निकल ही नहीं सकता अंदर जाने के बाद, खाली उसको डाल के वापस निकाल सकते हो आप, पीछे तो हल नहीं सकता हो, तो लिहाजा चोटियाँ अलग अलग डाल लेना पड़ती है पूरे बालों की। तो अब ऐसी प्लेट्स को क्या करेंगे, वो खोल थोड़ी सकते हैं। तो कहा अगर पूरा ना भी हो तो तीन बार पानी डाल ले तो कोई हर्ज नहीं, मतलब कोशिश मतलब हो कि पानी जाए, लेकिन नहीं जा सकता, हालात वैसे नहीं है कि तुम खोल सको, तो बहरहाल इंशाल्लाह उस मामले, लेकिन हमारी सादी चोटियाँ नहीं है बिल्कुल, तो बहुत आसानी से होती है, खुल भी जाती है हमारे पास, बालों का वो मसला नहीं है हिंदुस्तान में, बहुत आसानी से खोल लेते हैं, पानी भी फरावानी के साथ है हमारे पास, तो यहाँ मसला नहीं है, वहाँ पानी भी कम है और बालों का भी मसला होता है, बहरहाल तो आपने उसकी गुंजाइश और इजाज़त दी है। तो ये चंद बातें थी जो गुस्ल के फ़राइज़ में आप गिन सकते हैं, कि नियत कर ले मुकम्मल जिस्म को भिगा ले और खुली और नाक में पानी भी उसमें भरा शामिल करे, या वो हिस्से जो सूखे रह सकते डर है उन तमाम हिस्सों तक हाथ के ज़रिए पानी ले जाकर और हाथ से मले जिस्म को, बहरहाल ये इसकी बहरहाल फ़राइज़ में आप गिन सकते हैं। अब आइए गुस्ल की सुन्नतें क्या होंगी।